11. นิมิตสูตรว่าด้วยนิมิตภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตพึงมนสิการนิมิต3ประการตามสมควรแก่เวลาคือ 1. พึงมนสิการสมาธินิมิตตามสมควรแก่เวลา 2. พึงนมสิการปัคขะนิมิตตามสมควรแก่เวลา 3. พึงนมสิการอุเบกขานิมิตตามสมควรแก่เวลาถ้าภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตพึงมนสิการเฉพาะสมาธินิมิตอย่างเดียวเป็นไปได้ที่จิตนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านถ้าภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตพึงมนสิการเฉพาะปัคขะนิมิตอย่างเดียวเป็นได้ที่จิตนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านถ้าภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตพึงมนสิการเฉพาะอุเบกขานิมิตอย่างเดียวเป็นไปได้ที่จิตนั้นจะไม่พึงตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะแต่เมื่อใดที่ภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตมนสิการสมาธินิมิตตามสมควรแก่เวลามนสิการปัคขะนิมิตตามสมควรแก่เวลาและมนสิการอุเบกขานิมิตตามสมควรแก่เวลาเมื่อนั้นจิตนั้นย่อมอ่อนเหมาะแก่การใช้งานผุดผ่องและไม่เสียหายตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะเปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่างทองตระเตรียมเบ้าเอาครีมคีบทองใส่ลงที่ปากเบ้าแล้วสูบลมตามสมควรแก่เวลาเอาน้ำประพรมตามสมควรแก่เวลาเพ่งดูตามสมควรแก่เวลาถ้าช่างทองหรือลูกมือของช่างทองพึงสูบลมทองนั้นอย่างเดียวเป็นไปได้ที่ทองนั้นพึงไหม้ถ้าช่างทองหรือลูกมือของช่างทองพึงเอาน้ำประพรมทองนั้นอย่างเดียวเป็นไปได้ที่ทองนั้นพึงเย็นถ้าช่างทองหรือลูกมือของช่างทองพึงเพ่งดูทองนั้นอย่างเดียวเป็นไปได้ที่ทองนั้นไม่สุขทั่วถึงแต่เมื่อใดช่างทองหรือลูกมือของช่างทองสูบลมทองนั้นตามสมควรแก่เวลาเอาน้ำประพรมตามสมควรแก่เวลาเพ่งดูตามสมควรแก่เวลาทองนั้นย่อมอ่อนใช้การได้ผุดผ่องและไม่แตกง่ายใช้งานได้ดีและช่างทองหรือลูกมือของช่างทองมุ่งหมายจะทำเครื่องประดับชนิดใดๆคือแผ่นทองต่างหูสร้อยคอหรือมาลัยทองทองนั้นย่อมอำนวยประโยชน์ให้เขาได้แม้ฉันใดภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตก็ฉันนั้นเหมือนกันพึงมนสิการนิมิต3ประการตามสมควรแก่เวลาคือ 1. พึงมนสิการสมาธินิมิตตามสมควรแก่เวลา 2. พึงมนสิการปัคขะนิมิตตามสมควรแก่เวลา 3. พึงมนสิการอุเบกขานิมิตตามสมควรแก่เวลาถ้าภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตพึงมนสิการเฉพาะสมาธินิมิตอย่างเดียวเป็นได้ที่จิตนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านถ้าภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตพึงมนสิการเฉพาะปัคขะนิมิตอย่างเดียวเป็นไปได้ที่จิตนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านถ้าภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตพึงมนสิการเฉพาะอุเบกขานิมิตอย่างเดียวเป็นไปได้ที่จิตนั้นจะไม่พึงตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะแต่เมื่อใดที่ภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตมนสิการสมาธินิมิตตามสมควรแก่เวลามนสิการปัคขะนิมิตตามสมควรแก่เวลาและมนสิการอุเบกขานิมิตตามสมควรแก่เวลาเมื่อนั้นจิตนั้นย่อมอ่อนเหมาะแก่การใช้งานผุดผ่องและไม่เสียหายตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะและภิกษุนั้นย่อมน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญายิ่งใดๆเมื่อมีเหตุแห่งสติเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างละถึงพึงทำให้แจ้งละถึงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อมีเหตุแห่งสติเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆ นิมิตสูตรที่11จบโลนะพละวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อาจายิกสูตร 2. ปวิเวกสูตร 3. สารัตถสูตร 4. ปริสาสูตร 5. ปฐมอาชานิยสูตร 6. ทุติยอาชานิยสูตร 7. ตติยอาชานิยสูตร 8. โปตทกะสูตร 9. โลนภละสูตร 10. ปังสุโทวกะสูตร 11. นิมิตตสูตรทุติยปัณณาสจบบริบูรณ์ 3. ตติยปัณณาส 1. สัมโพธวรรคหมวดว่าด้วยการตรัสรู้ 1. ปุพเพวสัมโพธสูตรว่าด้วยความดำริก่อนตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดดังนี้ว่าในโลกอะไรหนอเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยโลกเกิดขึ้นนี้เป็นคุณในโลกสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาเป็นโทษในโลกธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะธรรมเป็นที่ละฉันทราคะเป็นเครื่องสลัดออกไปในโลกภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้คุณของโลกโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกไปโดยความเป็นเครื่องสลัดออกไปตามความเป็นจริงตราบนั้นเราจะยังไม่ปฏิญญาตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่เมื่อใดเรารู้คุณของโลกโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกไปโดยความเป็นเครื่องสลัดออกไปเมื่อนั้นเราจึงปฏิญญาตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็แลญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกปุพเพวสัมโพธสูตรที่1จบปฐมอัสสาทสูตรว่าด้วยคุณของโลกสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของโลกได้พบคุณในโลกแล้วคุณในโลกมีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาโทษของโลกได้พบโทษในโลกแล้วโทษในโลกมีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดโลกออกไปได้พบเครื่องสลัดโลกออกไปเครื่องสลัดออกไปในโลกมีประมาณเท่าใดเราเห็นเครื่องสลัดโลกออกไปประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาตราบใดเรายังไม่รู้คุณของโลกโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกไปโดยความเป็นเครื่องสลัดออกไปตามความเป็นจริงตราบนั้นเราจะยังไม่ปฏิญญาตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่เมื่อใดเรารู้คุณของโลกโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกไปโดยความเป็นเครื่องสลัดออกไปตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเราจึงปฏิญญาตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็แลญาณทัศนะเกิดขึ้นแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก ปฐมอัสสาทสูตรที่สองจบสามทุติยอัสสาทสูตรว่าด้วยคุณของโลกสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายก็ถ้าคุณในโลกนี้จักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในโลกแต่เพราะคุณในโลกมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในโลกถ้าโทษในโลกจักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในโลกแต่เพราะโทษในโลกมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในโลกก็ถ้าเครื่องสลัดออกไปในโลกจักไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกไปจากโลกแต่เพราะเครื่องสลัดออกไปในโลกมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกไปจากโลกตราบใดสัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้คุณของโลกโดยความเป็นคุณโทษของโลกโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกไปโดยความเป็นเครื่องสลัดออกไปตามความเป็นจริงตราบนั้นสัตว์ทั้งหลายจะออกไปหลุดไปพ้นไปจากโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกจากหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีใจปราศจากขีดขั้นอยู่ไม่ได้เลยแต่เมื่อใดสัตว์ทั้งหลายรู้คุณของโลกโดยความเป็นคุณโทษของโลกโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกไปโดยความเป็นเครื่องสลัดออกไปตามความเป็นจริงเมื่อนั้นสัตว์ทั้งหลายย่อมออกไปหลุดไปพ้นไปจากโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกจากหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีใจปราศจากขีดขั้นอยู่ได้ทุติยอัสสาทสูตรที่สามจบสี่สมณะพราหมณสูตรว่าด้วยผู้ควรยกย่องว่าเป็นสมณะและพราหมณ์ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่รู้คุณของโลกโดยความเป็นคุณโทษของโลกโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกไปโดยความเป็นเครื่องสลัดออกไปตามความเป็นจริงเราไม่ยกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์และท่านเหล่านั้นไม่ชื่อว่าทำให้แจ้งคุณของความเป็นสมณะและคุณของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแต่สมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้คุณของโลกโดยความเป็นคุณของโลกโทษของโลกโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกไปโดยความเป็นเครื่องสลัดออกไปตามความเป็นจริงเรายกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์และท่านเหล่านั้นชื่อว่าทำให้แจ้งคุณของความเป็นสมณะและคุณของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสมณะพราหมณสูตรที่สี่จบห้ารุณสูตรว่าด้วยการขับร้องคือการร้องไห้ในอริยวินัยภิกษุทั้งหลายการขับร้องคือการร้องไห้ในอริยวินัยการฟ้อนรำคือความเป็นบ้าในอริยวินัยการหัวเราะจนเห็นฟันมากเกินไปคือความเป็นเด็กในอริยวินัยเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายจงละโดยเด็ดขาดในการขับร้องและการฟ้อนรำเมื่อเธอทั้งหลายมีความเบิกบานในธรรมเพียงแค่ยิ้มแย้มก็เพียงพอแล้วรุณสูตรที่ห้าจบหกอติติสูตรว่าด้วยสิ่งที่เสพไม่รู้จักอิ่มภิกษุทั้งหลายความอิ่มในการเสพสิ่งสามประการย่อมไม่มีความอิ่มในการเสพสิ่งสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความอิ่มในการนอนหลับ 2. ความอิ่มในการเสพเครื่องดื่มคือสุราและเมรัย 3. ความอิ่มในการเสพเมถุนธรรมภิกษุทั้งหลายความอิ่มในการเสพสิ่งสามประการนี้แลย่อมไม่มีอติติสูตรที่6จบเจ็ดอารักขิตสูตรว่าด้วยผู้ไม่รักษาจิตครั้งนั้นอนาถบิณฑิกคหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกคหบดีดังนี้ว่าคหบดีเมื่อบุคคลไม่รักษาจิตชื่อว่าไม่รักษากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเขาผู้ไม่รักษากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมย่อมมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเปียกชุ่มเขาผู้มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเปียกชุ่มย่อมมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเสียหายเขาผู้มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเสียหายย่อมมีการตายที่ไม่ดีกาลกิริยาการตายก็ไม่งามเมื่อเรือนยอดมุงไว้ไม่ดียอดเรือนไม้กลอนและฝาเรือนชื่อว่าไม่ได้รับการรักษายอดเรือนไม้กลอนและฝาเรือนชื่อว่าถูกฝนรั่วรดยอดเรือนไม้กลอนและฝาเรือนก็ผุพังแม้ฉันใดเมื่อบุคคลไม่รักษาจิตละถึงย่อมมีการตายที่ไม่ดีกาลกิริยาก็ไม่งามก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อบุคคลรักษาจิตชื่อว่ารักษากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเขาผู้รักษากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมย่อมมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่เปียกชุ่มเขาผู้มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่เปียกชุ่มย่อมมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่เสียหายเขาผู้มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมไม่เสียหายย่อมมีการตายที่ดีกาลกิริยาก็งามเมื่อเรือนยอดมุงไว้ดียอดเรือนไม้กลอนและฝาเรือนชื่อว่าได้รับการรักษายอดเรือนไม้กลอนและฝาเรือนชื่อว่าไม่ถูกฝนรั่วรดยอดเรือนไม้กลอนฝาเรือนก็ไม่ผุพังแม้ฉันใดข้าบดีเมื่อบุคคลรักษาจิตละถึงย่อมมีการตายที่ดีกาลกิริยาก็งามก็ฉันนั้นเหมือนกันอรักขิตสูตรที่7จบแปดพยาปันสูตรว่าด้วยจิตถึงความผิดปกติครั้งนั้นอนาถบิณฑิกคหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกคหบดีดังนี้ว่าคหบดีเมื่อจิตถึงความผิดปกติแม้กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมก็ถึงความผิดปกติเขาผู้มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมถึงความผิดปกติย่อมมีการตายที่ไม่ดีกาลกิริยาก็ไม่งามเมื่อเรือนยอดมุงไว้ไม่ดียอดเรือนไม้กลอนและฝาเรือนย่อมถึงความผิดปกติแม้ฉันใดเมื่อจิตถึงความผิดปกติละถึงย่อมมีการตายที่ไม่ดีกาลกิริยาก็ไม่งามฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจิตไม่ถึงความผิดปกติแม้กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมก็ไม่ถึงความผิดปกติเขาผู้มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมไม่ถึงความผิดปกติย่อมมีการตายที่ดีกาลกิริยาก็งามเมื่อเรือนยอดมุงไว้ดีแม้ยอดเรือนไม้กลอนฝาเรือนก็ไม่ถึงความผิดปกติแม้ฉันใดคหบดีเมื่อจิตไม่ถึงความผิดปกติละถึงย่อมมีการตายที่ดีกาลกิริยาก็งามฉันนั้นเหมือนกันพยาปันนสูตรที่8จบ9ป ปฐมนิทานสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรมสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเหตุให้เกิดกรรมชั่วสามประการนี้เหตุให้เกิดกรรมชั่วสามประการอะไรบ้างคือ 1. โลภะความอยากได้ 2. โทสะความคิดประทุษร้าย 3. โมหะความหลงกรรมใดที่บุคคลทำด้วยโลภะเกิดจากโลภะมีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นอกุศลกรรมนั้นมีโทษกรรมนั้นมีผลเป็นทุกข์กรรมนั้นเป็นไปเพื่อความเกิดกรรมอีกกรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความดับกรรมกรรมใดที่บุคคลทำด้วยโทสะเกิดจากโทสะมีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นอกุศลกรรมนั้นมีโทษกรรมนั้นมีผลเป็นทุกข์กรรมนั้นเป็นไปเพื่อความเกิดกรรมอีกกรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความดับกรรมกรรมใดที่บุคคลทำด้วยโมหะเกิดจากโมหะมีโมหะเป็นเหตุมีโมหะเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นอกุศลกรรมนั้นมีโทษกรรมนั้นมีผลเป็นทุกข์กรรมนั้นเป็นไปเพื่อความเกิดกรรมอีกกรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความดับกรรมภิกษุทั้งหลายเหตุให้เกิดกรรมชั่วสามประการนี้แลภิกษุทั้งหลายเหตุให้เกิดกรรมดีสามประการนี้เหตุให้เกิดกรรมดีสามประการอะไรบ้างคือ 1. อโลภะความไม่อยากได้ 2. อโทสะความไม่คิดประทุษร้าย 3. อโมหะความไม่หลงกรรมใดที่บุคคลทำด้วยอโลภะเกิดจากอโลภะมีอโลภะเป็นเหตุมีอโลภะเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นกุศลกรรมนั้นไม่มีโทษกรรมนั้นมีผลเป็นสุขกรรมนั้นเป็นไปเพื่อความดับกรรมกรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อการเกิดกรรมอีกกรรมใดที่บุคคลทำด้วยอโทสะเกิดจากอโทสะมีอโทสะเป็นเหตุมีอโทสะเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นกุศลกรรมนั้นไม่มีโทษกรรมนั้นมีผลเป็นสุขกรรมนั้นเป็นไปเพื่อความดับกรรมกรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเกิดกรรมอีกกรรมใดที่บุคคลทำด้วยอโมหะเกิดจากอโมหะมีอโมหะเป็นเหตุมีอโมหะเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นกุศลกรรมนั้นไม่มีโทษกรรมนั้นมีผลเป็นสุขกรรมนั้นเป็นไปเพื่อความดับกรรมกรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเกิดกรรมอีกภิกษุทั้งหลายเหตุให้เกิดกรรมดีสามประการนี้แลปฐมนิทานสูตรที่9จบสิบทุติยนิทานสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรมสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเหตุให้เกิดกรรมชั่วสามประการนี้เหตุที่เกิดกรรมชั่วสามประการอะไรบ้างคือ 1. ฉันทะเกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอดีต 2. ฉันทะเกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอนาคต 3. ฉันทะเกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในปัจจุบันฉันทะเกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างไรคือบุคคลอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอดีตตรึกตรองพิจารณาด้วยใจเมื่อเขาอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอดีตตรึกตรองพิจารณาด้วยใจย่อมเกิดฉันทะเขาผู้เกิดฉันทะย่อมถูกธรรมเหล่านั้นร้อยรัดเราเรียกความกำหนัดแห่งใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ฉันทะเกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างนี้แลฉันทะเกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอนาคตตรึกตรองพิจารณาด้วยใจเมื่อเขาอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอนาคตตรึกตรองพิจารณาด้วยใจย่อมเกิดฉันทะเขาผู้เกิดฉันทะย่อมถูกธรรมเหล่านั้นร้อยรัดเราเรียกความกำหนัดแห่งใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ฉันทะเกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอนาคต เป็นอย่างนี้แลฉันทะเกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือบุคคลอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในปัจจุบันตรึกตรองพิจารณาด้วยใจเมื่อเขาอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในปัจจุบันตรึกตรองพิจารณาด้วยใจย่อมเกิดฉันทะเขาผู้เกิดฉันทะย่อมถูกธรรมเหล่านั้นร้อยรัดเราเรียกความกำหนัดแห่งใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ฉันทะเกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเหตุให้เกิดกรรมชั่วสามประการนี้แลภิกษุทั้งหลายเหตุให้เกิดกรรมดีสามประการนี้เหตุให้เกิดกรรมดีสามประการอะไรบ้างคือ1ฉันทะไม่เกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอดีต 2. ฉันทะไม่เกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอนาคต 3. ฉันทะไม่เกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในปัจจุบันฉันทะไม่เกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างไรคือบุคคลรู้ชัดผลที่จะเกิดต่อไปแห่งธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอดีตครั้นรู้แล้วจึงละเว้นผลนั้นเสียแล้วรู้แจ้งด้วยใจเห็นชัดด้วยปัญญาฉันทะไม่เกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างนี้แลฉันทะไม่เกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลรู้ชัดผลที่จะเกิดต่อไปแห่งธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอนาคตครั้นรู้แล้วจึงละเว้นผลนั้นเสียแล้วรู้แจ้งด้วยใจเห็นชัดด้วยปัญญาฉันทะไม่เกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอนาคตเป็นอย่างนี้แลฉันทะไม่เกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือบุคคลรู้ชัดผลที่จะเกิดต่อไปแห่งธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในปัจจุบันครั้นรู้แล้วจึงละเว้นผลนั้นเสียแล้วรู้แจ้งด้วยใจเห็นชัดด้วยปัญญาฉันทะไม่เกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเหตุให้เกิดกรรมดีสามประการนี้แลทุติยนิทานสูตรที่10จบสัมโพธวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปุเพวสัมโพธสูตร 2. ปฐมอัสสาทสูตร 3. ทุติยอัสสาทสูตร 4. สมณพราหมณสูตร 5. รุณสูตร 6. อติติสูตร 7. อรคิตะสูตร 8. พยาปันสูตร 9. ปฐมนิทานสูตร 10.ทุติยนิทานสูตรสองอาปายิกวรรคหมวดว่าด้วยบุคคลผู้ต้องไปสู่อบายภูมิหนึ่งอาปายิกสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ต้องไปสู่อบายภูมิพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้ไม่ละบาปกรรมสามประการนี้ต้องไปอบายภูมิต้องไปนรกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ1บุคคลที่ไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาตนว่าเป็นพรหมจารี2บุคคลที่ตามกำจัดท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์ด้วยกรรมที่ไม่มีมูลอันเป็นปฏิปักษ์ต่อพรหมจรรย์3. บุคคลที่มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามไม่มีแล้วถึงความเป็นเหยื่อในกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลไม่ละบาปกรรมสามประการนี้ต้องไปอบายภูมิต้องไปนรกอาปายิกสูตรที่1จบทุลพสูตรว่าด้วยบุคคลหาได้ยาก ภิกษุทั้งหลายความปรากฏของบุคคลสามจำพวกหาได้ยากในโลกความปรากฏของบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ 3. กตัญญูกตเวทีบุคคลภิกษุทั้งหลายความปรากฏของบุคคลสามจำพวกนี้แลหาได้ยากในโลกทุลภสูตรที่สองจบสามอัปมยสูตรว่าด้วยบุคคลที่ประมาณไม่ได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ1สุปเมยบุคคลบุคคลที่ประมาณได้ง่าย 2. ทุปเมยบุคคลบุคคลที่ประมาณได้ยาก 3. อปเมยบุคคลบุคคลที่ประมาณไม่ได้สุปเมยบุคคลเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกว่งไม่สำรวมอินทรีย์นี้เรียกว่าสุปเมยบุคคลทุปเมยบุคคลเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพรื่อมีสติมั่นคงมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่สำรวมอินทรีย์ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุปเมยบุคคลอัปเมยบุคคลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันตคีณาสพนี้เรียกว่าอัปเมยบุคคลภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกอัปเมยสูตรที่สามจบสี่อาเนจสูตรว่าด้วยธรรมอันไม่หวั่นไหวภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศไม่มีที่สุดอยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงเขาชอบใจฌานนั้นติดใจฌานนั้นและถึงความปลื้มใจกับฌานนั้นเขาดำรงอยู่ในฌานนั้นน้อมใจไปในฌานนั้นชอบอยู่กับฌานนั้นโดยมากไม่เสื่อมหลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาพวกที่เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะพวกเทวดาที่เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะมีอายุประมาณ 20,000 กับคนที่เป็นปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นอากาสานัญจายตนะนั้นจนสิ้นอายุให้ระยะเวลาที่เป็นกำหนดอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดไปแล้วไปสู่นรกบ้างไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานบ้างไปสู่แดนเปรตบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นอากาสานัญจายตนะนั้นจนสิ้นอายุให้ระยะเวลาที่เป็นกำหนดอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดไปแล้วปรินิพพานในภพนั้นแลนี้แลเป็นความแปลกกันเป็นความแตกต่างกันเป็นเหตุทำให้ต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อคติการตายและอุบัติการเกิดยังมีอยู่ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณไม่มีที่สุดอยู่เขาชอบใจฌานนั้นติดใจฌานนั้นและถึงความปลื้มใจกับฌานนั้นเขาดำรงอยู่ในฌานนั้นน้อมใจไปในฌานนั้นชอบอยู่กับฌานนั้นโดยมากไม่เสื่อมหลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาพวกที่เข้าถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะเทวดาพวกที่เข้าถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะมีอายุประมาณ 40,000 กับ